بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس العاشر، ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، شجاعته، صبره، شج وجهه، قصر قبائيته وثنيتيه، جرء وجهتيه. درس لكم وثبيتك ومتومه صلى الله عليه وآله وسلم شجاعاتك متومه نصبراتك na kupasuliwa wajhihi, jilbi wajhihi, yani kupasuliwa ngozi ya uso wake, kasru rabaiyati, kukatwa meno yake mawili. Rabaiya ni meno haya meno ya mbele mawili la katu yake rabaiya, kutu rabaiya, alafu na bele yake ni niyaba, kwa tabeleza wa thaniyataihi, na pia meno yake thaniya, ambayo yako bele haya asnani muqaddam al-ras, haya mawili ya mwanzo, haya ni thaniya. كذلك جرح وجهتيه، كجرحيه وجهتيه من قوس ليقضي المشاره بين قوانا مسكير كما ان المشاره مويل لكن سهل يجريك ثم فيها هل جرحيه بعد الى مغفر في يديك فيتا ومنجيا شارقات الصحابة سعد بن أبي وقاص فقد يقول شرق من يأتي مويل قل فوتي. ثبت الرسول في غزوة أحد ومعه جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي. جمع على ثبيت لسمام عمارة قد فيته لأحد أكيو نقول لما صحابة واكي أكيوهم أبو بكر وعمر وعلي، وقد أصابه عليه الصلاة والسلام شدائد عظيم نا وهكيكا alisibiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na mazito yaliokuwa makubwa, mambo mazito yalimsibu. Tahammalaha, aliyabeba mazito hayo. Bima a'tahu Allah, wa kile alichopewa na Allah azza wa jalla. Min athabati, katika kuthibiti. Wasabri, ni subra. Falaqad aqbala alayhi Ubay ibn Khalaf, alimuendea baada ya kuwa Mtume yuko peke yake, ameingia katika shimo, akamkabili Ubay ibn Khalaf yuridu katla, akiwa anakusudia kumuua Mtume. Fa akhadha alayhi salatu wassalam alharba, Mtume akachukua ule upanga wake. Mimman kanu maa, kutoka kwa wale walikuwa pamoja naye. Wadharabahu dharbatan, na akampiga Ubay ibn Khalaf pigo moja tu. Kanat sababa halakihi, ilikuwa ndo sababu ya kufa kwake. Walam yaqul alayhi salatu wassalam ghayrahu tula hayatihi, wala hajapatapo kuua mtu mwingine katika uhai wake wote alayhi salatu wassalam. قال ووقع عليه الصلاة والسلام في حفرة ثم أكتبكي كتكشيب ثم أكتبكي كتكشيب فجرحت ركبتاه يكجرحي ومغتياك موين وأغمي عليه لا أكزمية ورماه بعض المشركين لا كم قبوة كم بنبيا كم بنبليا بعد وشركين بحجر يوي فشج وجهه أكوكسوا وسواك وكسرت رباعيته ناكفون جمنيات مويل بعد عليها ليل مويل يعني كفواتا وثنيته ناليه ينبيلي كبيسا يوتي يكفون جمن وجوري حتى وجنتا نا أكجر هوا سلميات يوصول من مشاهد سلم يجوكيو وأصيب أصحابه الذين كانوا يدافعون عنه بجراحات كثيرة أيضا ناقص بيوا ما الصحابة واكي أنبوا لقوة محامي وكسبيوا كما جراحا يلقوا مقوب وسامع تلتاجة في درس اليوبيتا ومبتون صلى الله عليه وسلم وكتفيتا بأبدي بنين لليا هي الإقوى كتك مؤخرة المسلمين سهم زنيوم والقوة والسلام نالقوة يقوى موجنا أنصار سابع زما حال الوقوع كفيتا بنين لليا وله فرسان وخالد وله قبل قسلين خالد الوليد تطلع من وراء الجبل ikawa natazama ule upande wa mlima walipoweka wale arhumas wakaambiwa wasiondoke kishinda au kishindwa walipoona kule kului makani ni sehemu ile iko faraha watu wameondoka ikawa wanaanza kunadi kuwaita wenzao kwa hiyo Khalid ibn Walid akawa amelikusanya kundi la washirikina wakatoka moja kwa moja wakazunguka upande wa nyuma wa haja mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na wakamvamia mtume sallallahu alayhi wa sallam wa hawalat alqadaa alayhi na wakajaribu kummaliza kabla ya kufika kwa uislamu kwa sababu uislamu wengi walikuwa hapo upande wa mbele na mtume alibakia na ansar أنصار سابا مهاجرين ووين تو كما أنه أنباو وقف مجنة تو ويوكتفو سسا غروب للي كوا الشركين ليبو لنا يريب أموا أمتون كوا موجة موجة كتكوا لما صحابة وليكوا فبالي تيس أنصار سابا مهاجرين ووين أنا متوكيزا موجة بعد مهين ومهام أمتون متوكيوا منزو kawuliwa naingia majeraha katika mwili wake anapelekewa mishale mpaka anauawa akaja wa pili akawa anauliwa wakaenda mpaka wakafika saba wote wakauliwa ikawa hawajabaki isipokuwa makureishi wawili Talha ibn Ubaidillah na Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum ajma'in makureishi bado ikawa wale waliokuwepo pale wanapeleka mashambulizi yao mengi kwa mtume mpaka mtume akasibiwa na jiwe afikwa na jiwe ambalo lilimpelekea kuanguka chini na baadaye yakawa yametoka meno yake mbele upande wa chini kadhalika kawa kupasuka sehemu katika kichwa chake kawa kupasuka sehemu katika kichwa chake na akatumbukia katika shimo shimo ambalo alimchimba Abu Amir al-Dhahib alimchimba shimo hili alafu akaliziba sehemu ya juu kama nilikutaja hapo katika maelezo waqa'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hufra kuna kaingia katika shimo Kwa heshima hii alichimba Abu Amir Allahib alakuwa Taha, na akalifunika liyaqaa fiha almuslimun, ili Uislamu waingie katika sehemu hii. Lakini Mtume ndo ambaye alokuja kuingia katika sehemu hii, na ikawa ile kofia lilivaa la kivita limeingia katika sehemu ya mwili wake, katika kichwa chake. Inabidi kuna sababu ya kutolewa, ikawa Sa'd ibn Abi Waqas amepambana nalo mpaka meno yake na yeye Sa'di katika kulivuta ikamfanya meno yake yatoke mawili, meno yake yatoke mawili. Almuhimu, katika hali hii ikawa kuna muhawala wa kujaribu kumuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Sa'd ibn Abi Waqas akawa mbele ya Mtume. Mtume akawa anamwambia irni fidaka abi wa ummi, embea tolea fidia kwa baba yangu na mama yangu. Waqatala Talha bin Ubaidillah wahdahu, baadaye Talha akapambana peke yake, pambano la kupambana na kundi na wale waliomtangulia katika maadui, mpaka wanasema alifikiwa na majeraha 35. Majeraha haya yalimsibu 39 jarhan. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kule kujihami na kuwapiga vita wale makafiri, mkono wake ukapooza, kadhalika vidole vyake vikasibiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali hii, zimekuja katika baadhi ya athar, ikawa Allah azza wa jalla ameteremsha malaika Jibril na Mikail, faqatala anhu ashadd alqital, wakapambana wake yeye kwa kumhami, mapambano yalikuwa makubwa kwa kumhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika hali hii ilikuwa Abu Bakar na Umar wako katika mkusanyiko pamoja na Ali, kwa hiyo wakaja baadaye kumhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa yanasema thabata rasul fi ghazwati Uhud wa ma'ahu jama'atun min ashabihi منهم أبو بكر وعمر وعلي هاكون لك. أبو بكر وعمر وعلي هاكون لك. وقد أصابه عليه الصلاة والسلام نا ألسبي وانتومي شدائد عظيمة لسكسوكو مزيتو يلقوا مكبوة تحملها بما أعطاه الله حكا يهوميليا حكا يبيبا وكلي أنباتو الله عز وجل انتومفا من الثبات والصبر katika jambo la kusubutu na kuwa na subra. Falaqad aqbala alayhi Ubay ibn Khalaf yuridu qatlah, na alimuelekea yeye Ubay ibn Khalaf akiwa na kusudia kumuua. Fa akhadha alayhi salatu wassalam alharba, Mtume akachukua upanga. Mimman kanu ma'ah, kutoka kwa wale ambao walikuwa pamoja naye. Wa darabahu darbatan, na alimpiga hivyo. Kanat sababa halakihi, ikawa ni sababu ya kuangamia kwake. Na mtu mbaya duniani yule aliyemuua nabii, na mtu mbaya aliuliwa na nabii, nakuja katika hadithi. Walam yaktul alayhi salatu wassalam ghayrahu tula hayatihi, wala hakuua yoyote alayhi salatu wassalam katika uhai wake wote katika hii dunia. Na katika yale yaliyojiri katika hivi vita vya Uhdi, bendera ya Uislamu ilikuwa ipo kwa Mus'ab ibn Umayr, ilikuwa ipo kwa Mus'ab ibn Umayr. Akaja makafiri wakaupiga mkono wake, hata kutiat, mpaka ukakatwa ule mkono. Mus'ab ibn Umayr akaikamata bendera kwa mkono mwingine wa kushoto, wakaja wakaukata mkono wake wa kushoto, akawa amepiga magoti, akawa ile bendera ameikamata kwa kifua chake na shingo yake, mpaka alipouliwa Mus'ab akauliwa, na pale ikawa bendera imeanguka. Na aliomuua ni Abdullah ibn Qami'ah, Abdullah ibn Qami'ah. Sasa huyu bwana alipomuua Mus'ab alidhani kwamba amemuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alipomuua Mus'ab akadhania kwamba amemuua Mtume, fa ashaa fi nnas, akaanza kueneza kwa watu anna Muhammadan qad kutil, shaa al-khabar, akawa anaeleza na ile habari katafakaa kwamba Muhammad ameuliwa. Hapa baadhi ya watu wakawa wanawaambia sahaba au wakawa wanaambizana, lima tuqatilu waqad qutila ra'isukum au nabiyukum, kwa nini mnapambana shauliwa kiongozi wenu? Kwa hiyo wakawa tayari Waislamu baadhi yao wanajua mtume ameuawa. Kuna baadhi ya masahaba walikimbia wakaondoka, kama Uthman ibn Affan na wengineo, wakarejea katika mji wa Madina. Lakini walipofika mji wa Madina istahel, wakaona haya, wakarudi tena katika mji, yani katika sehemu ile ya mapambano ya vita vya Uhud, wakarejea tena katika sehemu ya mapambano ya vita vya Uhud. Kisha wakati masahaba kina Sa'd ibn Abi Waqqas walipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali nzito, kiwemo wa mwanzo katika hawa walimuona ni Ka'b ibn Malik al-Ansar, walimuona kwamba Mtume yupo hai. Fanada ya ma'ashara al-muslimin, akawaanza kunadi waita Waislamu, abshiru faashara ilayhi rasulullah anismu, Mtume akamwashiria kwamba nyamaza, usitangaze. Na kisha baadaye akaja Sa'id, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Ubada, ikawa anaikusudia ile sehemu aliyokuwepo Abu Bakar na Umar na Ali na Talha wa Zubair, wote hawa kipindi hicho wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika wakati huo Uthman ibn Abdillah ibn al-Mughira akawa anaita na kunalia, aina Muhammad la najautu in naja, siwezi kuokoka ikiwa ataokoka. Huyu bwana akawa anakusudia kumuua Mtume. Allah akampa mtihani, faathar bihi farasuhu, farasi wake akamwangusha, akaingia katika lile shimo ambalo lilochimbwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamlisha, akauawa. Baadaye Mtume akawa yupo katika hali nzito mno ya majeraha na damu nyingi zilimtoka Mtume katika vita hivi, na zile hali aliyokutana nazo, ile mighfar ambayo iliyofunika, ambayo ikawa imeathiri katika sehemu na ikawa meno yametoka. Kwa hiyo akaja Fatima binti ar-Rasul ibnatu, akaja mtoto wake, akawa amebeba maji, akawa anamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam damu katika mwili wake, na ikawa Ali ibn Abi Talib yasqubu al-ma, akawa anamiminia maji. Kisha akachukua sehemu ya kitambaa akawa ana kichoma na kumpakaza nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile sehemu ya damu, ili damu ipate kushika, ili damu ipate kushika. Kisha baadaye Mtume akataka kupanda sehemu ya juu, lakini kutokana na hali ya kuturuzika kwa damu nyingi hakuliweza Mtume jambo hilo, hakuliweza Mtume jambo hilo. Baadaye hapo ikawa masahaba ridwanullahi alayhi wanakusanyika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kumhami, baada ya kuwa wale Makureish wameondoka baadhi yao katika hali hiyo. Anasema wawaqa alayhi salatu wassalam fi hufra, kaandika hapo hafaraha Abu Amir al-Rahib wa ghattaha liyaqa al-muslimuna fiha, katika shimo Mtume aliingia lililochimbwa na Abu Amir al-Rahib na lilifunika, akafunika juu akiweka kama majani hivi, watu wasijui kama ni shimo, lakini anajua hii ni sehemu ambayo Waislamu lazima watapita. Kwa hiyo akalifunika ili watumbukie Waislamu ndani yake. Anasema fajuri hata rukubata, akajeruhiwa magoti yake mawili, wa ughmi alayhi, na akazimia, ughmi alayhi kuzimia, wa ramahu akarembewa, alimrembea nani, ramahu Uqbah ibn Abi Waqqas wa ibn Qumna, wa ibn Qumna asoma ibn Qumna Qumna wa Qumna, Allahu a'lam. Anasema wa ramahu ba'du al-mushrikin bi hajar, akarembewa na baadhi ya washirikina wa jiwe, washajja wajhahu, akaupasua uso wake, ngozi ya uso, wa kusrat rabaiyatuhu wa thaniyatahu, akavunjwa meno yake mbele na yale ya mbele kabisa. Arabaiya nasoma kwa fath rabaiya, anasema as-sinnu allati baina an-nabi wa thantain wa thinna wa thaniyatain, ni jino ambalo lipo baina ya an-nab ni haya yenye ncha na baina ya athaniyatayn. Athaniyatayn ni haya ya mwanzo, haya maneno ya mwanzo kabisa ya mawili athaniyatayn. Kwa hiyo maneno mawili ya mwanzo linalofuata mbele ndio linakuwa rabaiya, alafu la mbele yake ndio an-nab. والثنيتان أسنان مقدم الفم. نمنو ماوي منو يعني يقوم بليا دوم مقدم الفم بليا دوم. وقد قال حينئذ نام سما متم وقته كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم. كيف يتفاول واف ولو يتوا دم ولو توا ولو مواجع رنج خضب أسلياتني لون يعني ولو يتيا رنج walutia rangi uso wa mtume wao, kwa maana wameitoa damu, damu ile ikawa kama rangi. Khadhabu walompaka rangi, khadhabu mpaka rangi, hadhao wanakusudiwa walomjeruhi wakamtoa damu. Wajha nabiyihim, uso wa mtume wao. Faanzala Allahu fi surati Ali Imran laysa laka min al-amri shay'un au yatuba alayhim au yu'adhibahum fa innahum zalimun. Hakuna pokoe katika jambo lolote au awasamehe Allah mpaka awasamehe Allah أو أواذيب حكيكها في مظالم. وجرحت وجنتاهنا فجرئوا سهم زافل زم شاف سهم زيويس إذن توجنت وموجي تغتك شاف يعني جوية شاف هو انبكى كن يمسكيه. قال وأصيب أصحابه الذين كانوا يدافعون عنه بجراءات كثيرة ناقصبيوا ما صحابات ينبوى لقوى وكمحام يي ومجراح لكم كبوة إسلام والإسلوح ومجراح مكبوة كتك التهيف مصابي يقوس موجة للو فنيكا مصابي يقوس موجة للو فنيكا إشان سيما نسان ذلك القتلى ونزين فيها رسالي الدرس الحادي عشر. وقتل من المسلمين في أحد أكثر من سبيل نوقوليو كتك وإسلام katika vita vya Uhud zaidi ya watu 70. Wa min al-mushrikina 23, katika washirikina waliuliwa 23, washirikina waliuliwa 23. Idadi ya washirikina ilikuwa ni 23, wengine wakasema ni 22, na zipo riwaya zinasema walikuwa 37. Zipo riwaya zinasema walikuwa 37. Ama Waislamu walouliwa ilikuwa ni 70, katika hao 41 ni Khazraj, katika hao 41 ni Khazraj, na 24 ni Aus, na wanne ni katika Muhajirin, na wanne ni katika Muhajirin. Na pia wanasema mmoja alikuwa ni katika Mayahudi, mmoja alikuwa ni katika Mayahudi. Naam. قال نسيب وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا. وهكيكا وليوفانيا تمثيل وكتكت التمثيل ينتقوى أميوليوى كيشا كتكت وكتكت أي مامو الوكيفانيا كتك جاهلية حتى في صدقة الإستورية وعبد الله بن الزبير alipouliwa na Hajjaj bin Yusuf kabla ya kutoka kwenda katika vita, kwa ya mwisho Abdullah bin Zubair akawa anamwambia mama yake Asma binti Abi Bakar, ikiwa atanikamata mimi Ibn Marwan kwa huyo Hajjaj atanikatakata vipande na atanisulubu na atatenganisha mwili wangu na kichwa. Akamwambia mama yake katika maneno ambayo imeshuhua kama mpaka leo anapigwa mifano, لا تضر الشاة صلحه لا تضر الشاة صلحها بعد ذبحها. فمن النهاية وقسم بوزي حضوريكي نقتلوا بوزيات بعد كتين يعني انتو كشام تنجا على فكرة بوزيات ونتوى لبوز حضوريكي تن ولا هو بي تن ويقاموا بطنبانا وليل ملواب طنبانا لأيه ويقشقوا حتى تفتكاتا وقسم دارة تن. لماذا؟ بسبب لا تضر الشاة صفقها بعد ذبحها بوزي هذوليك تينا بعدها kuwataarifisha chini kumtolewa nyama yake au ngozi yake. Kwa hiyo Makuraishi walichokifanya, kwa sababu walikuwa wana thaa na uadui mkubwa, kwa hiyo wakawa wanafanya tamthili, wanavikata vile viungo viungo vyao. Wanasema waliwakata viungo vyao wale katla muslimin tamthilan fadhian, na pakatajwa kwamba Hind aliikata tataja mbele yao. وقتل في هذه الغزوة حمزة نا قولي وقتك في تهيل حمزة قولي وقتك في تهيل حمزة عم الرسول عم ياكي ثومي صلى الله عليه وسلم غافله رجل علي علي غافل من ترقب غفلته يعني متقوان تشوزك ومغفليك غفلتك akampatiliza katika mughafala wake rajulun ismuhu Wahshiyu, ambaye alikuwa akiitwa Wahshi, anasema jina lake ni Wahshi, alikuwa ni katika watumwa, na ikawa kumua Hamza ndio kuwatoa kwake huru, kumua Hamza ndio kuwatoa kwake huru, na alikuwa ni katika watumwa katika watu wa Najash au katika sehemu wanasema za Afrika. Allah alam, almuhimu aliuliwa na huyu Wahshiyu, na baadaye akaja kuslim, na panasema mambo mengi baada ya kuslim kwake. Almuhimu, wabakarat batnahu imraatu, na akalikata tumbo lake mwanamke, akalitoboa. Hamza alipouliwa akaja Hindu, wanasema mke wa Abu Sufyan akaja akalitoboa ile tumbo lake, wa akhadhat kabida, akachukua nini, kabida zige, akalichukua ini lake, litakulaha, apate kulila, falakatha, akalichakua, wabahatha, falakatha, lakat ni kuchakua, alicha mdomoni aka kana litafuna tafuna, thumma arsalatha, kisha ini lile aka akaliacha hakulifanya chochote. Haya yanatajwa katika kitabu, lakini kilichokuwa kimethibiti kweli, masahaba waliuliwa walifanyiwa tamthili katwa katwa, lakini kadhia ya Hindu, hadha alkhabar mursal, haikunyuliwa moja kwa moja, sio marfuu. Kwa hiyo la najzimu bidhalika, na haya ni katika mambo ambayo huwa yanawatia watu ususu wao muda mwingine. Hizi habari amezitaja Sayyid Qutb alipokuwa akimtaja Abu Sufyan, akimtaja Hindi na Amr ibn al-As, kwamba Uislamu haujakita katika vifua vyao, walikuwa na rawasi kujahilia na mfano wa hayo, kayametaja mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna mingine hayakuthibiti, mengine ni mambo ambayo ni kutajwa tu. Ama tamthilu lmushrikina bilmuslimin fihim Hamza huwa thabitu, imethibiti. Ama hii kwamba alikata akafanya hivi kwa nani, Hindi, jambo ambalo imekuja katika hali ya Mursa. Allahu alam. Wakad hazina alaihi rasul, na mtume alimhuzunia, wa amara bidafni jamii shuhada, na akaamrisha wazikwe mashahidi wote wale fi thiyabihim allati qutilu fiha, katika zile nguo zao walizouliwa ndani yake. Walamma rajaa almuslimuna ila almadina, zama waislam waliporejea katika mji wa Madina, sakhira bihim alyahud walmunafiqun, waliofanyia shere mayahudi na wanafiq, waqalu liikhwanihim, wakawaambia wale ndugu zao, yani wao kwa wao kwa ndugu zao, lau kanu indana ma matu ma kutilu, wangebakia na sisi Madina, wangekuwa kwetu sisi, wasingeuawa wala wasingeuliwa. Kwa wamejiingiza wenyewe katika vita, ikawa haya ni maneno ambayo wanayasema almunafiqun walyahud. Kwa hiyo ukisoma katika historia, vita vya Uhud vina durusun adhima wa ibratun kabira vina darsa ambazo ni kubwa na mazingatio, namna gani Waislamu walishinda kisha baadaye kaja kushindwa zama adhabu iliyo fasibu Waislamu mpaka wakauliwa wengi katika masahaba na mtume kupoteza meno yake, mtume akawa amepata majeraha makubwa. Na katika vita hivi ndivyo alivyouliwa Anas ibn Nadhr, ambaye ammi yake Anas ibn Malik ibn Malik radiyallahu anhum wa ardahum. Kwa hiyo wengi katika masahaba waliuliwa, masahaba zaidi ya 70 wakawa wanazikwa katika mwanaandani mmoja, wengine wakawa wanazikwa katika sanda moja, na mtume ikawa kila baada ya muda anaenda kuwasalia na kuombea dua hawa nani as-sahaba waliokufa katika vita hivi vya Uhud, waliokufa katika vita vya Uhud. Kadhalika baadhi ya masahaba walipokuwa wanaondoka, ikawa mtume na wanadia na kuwarejesha tena, na wakarejea katika kumhami mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kusoma kwenye historia nakutana mambo mengi kwenye vita hivi, na kuna ibra nyingi ndani yake ambazo zilizokuwa zimepatikana katika vita hivi. Kadhalika katika vita hivi pia walikuwepo wanawake muhajirina Ansar, Aisha, Ummu Ayman, Ummu Sulaym, Ummu Sulaym, ikawa wao wanajaza maji katika vyombo na wakiwanyisha wale majeraha na wakiwauguza, wakiwanyisha majeraha na wakiwauguza. Na baada ya mtume kukusanyika masahaba baada ya kuwa tayari ishatoka katika ile shimo na washakaa wachamzunguka, ikawa yale tuliyoyataja katika darsa iliyopita, Abu Sufyan alisimama katika sehemu ya juu ya jabali akawa anamsemesha mtume. Mwanzo mtume akawa anaambiwa simjibu, lakini kuna sehemu ikawa amefika, ikawa Umar na masahaba wengine wanamjibu kwa yale ambayo aliyokuwa akisema. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.